ربودن عقاب موزه مصطفی علیه الصلوات و السلام و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه مار سیاه فرو افتادن. اندرین بودند کاواز سلا مصطفی بشنید از سوی علا. خواست آبی و وضو را تازه کرد، دست رو را شست او زان آب سرد. هر دو پا شست و به موزه کرد رای، موزه را بربود یک موزه ربای. دست سوی موزه بردان خوش خطاب، موزه را بربود از دستش عقاب. موزه را اندر هوا بردو چو باد، پس نگون کرد و از آن ماری فتاد. در فتاد از موزه یک مار سیاه، زان عنایت شد عقابش نیک خواه. پس عقاب آن موزه را آورد باز، گفت هین بستان و رو سوی نماز. از ضرورت کردم این گستاخی، من زدب دارم شکست شاخی. وای کو گستاخ پایی می نهد، بی ضرورت کش هوا فتوا دهد. پس رسول شکر کرد و گفت ما این جفا دیدیم و بود این خود وفا. موزه بر بودی و من در هم شدم، تو غمم بردی و من در غم شدم. گرچه هر غیبی خدا ما را نمود، دل در آن لحظه به خود مشغول بود. گفت دور از تو که غفلت در تو رست، دیدنم آن غیب را هم عکس توست. مار در موزه ببینم بر هوا، نیست از من، عکس توست ای مصطفی. عکس نورانی همه روشن بود، عکس ظلمانی همه گلخن بود. عکس عبدالله همه نوری بود، عکس بیگانه همه کوری بود. عکس هر کس را بدان ای جان ببین، پهلوی جنسی که خواهی می نشین.